زما مدینه تزم حال تمی جانان دے زما مدینه تزم حال تمی جانان دے کلا ای سر گما دل تمی جون گران دے کلا ای سر گما دل تمی جون گران او زما مدینه تزم حال تمی جانان دے زما مدینه تزم حال تمی جانان دے کلا ای سر گما دل تمی جون گران دے کلا ای سر گما دل تمی جون گران دے کلا ای سر گما اصل میں نہ صبر گی ہا غم دانی جنان تل رتا یا دے گی کلا ای سر گما اصل میں نہ صبر گی ہا غم جنان تل رتا یا دے گی ہا غم دانی جنان تل رتا یا دے گی یم پس پاگل یم پس پاگل یم پس پاگل یم پس پاگل یم پس پاگل یم پس پاگل یم پس پاگل یم پس پاگل ہے یم پس پاگل پاگل سرے میں گربان دے یم پس پاگل پاگل سرے میں گربان دے کلا ای سر گما دل تم جن گرا او کلا ای سر گما دل تم جن گرا او سما مدینے تزم حال تم جانا دے سما مدینے تزم حال تم جانا دے کلا ای سر گما دل تم جن گران دے کلا ای سر گما دل تم جن گران دے یو سل رت او خیا خر تا مدینے ربا ہم مراد پورا مکڑا ت داش روزے ربا یو سل رت او خیا خر تا مدینے ربا و ارسو لرم دامیو ارمان دے دایا و ارسو لرم دامیو ارمان دے کلا ای سر گما دل تمی جن گران دے دل تمی جن گران دے دل تمی جن گران دے دل تمی جن گران دے زما مدینے تزم حال تمی جانا دے زما مدینے تزم حال تمی جانا دے کلا ای سر گما دل تمی جن گران دے کلا ای سر گما دل تمی جن گران دے حال تا اس دل غرام سنگ کی دا کا سرا مینا بی بہا لرام سرور زیبا سرا حال تا اس دل غرام سنگ کی دا کا سرا مینا بی بہا لرام سرور زیبا سرا داغا قریشین میں تن و من قربان دے داغا قریشین میں تن و من قربان دے کلا ای سر گما دل تمی جن گران دے کلا ای سر گما دل تمی جن گران دے زما مدینے تزم حال تمی جانا دے زما مدینے تزم حال تمی جانا دے کلا ای سر گما دل تمی جن گران دے کلا ای سر گما دل تمی جن گران دے عمر میں تمام شلو خدایا پغمون کے دادا جدائی وختون تیر شپ دردنوں کے عمر میں تمام شلو خدایا پغمونوں کے دادا جدائی وختون تیر شپ دردنوں کے اور دبل تنا ہے اور دبل تنا ہے اور دبل تنا ہے اور دبل تنا ہے اور دبل تنا ہے اور دبل تنا ہے دوستان رتا بل پهر زمان دے اور دبتان رتا بل پهر زمان دے کلا ای سر گما دلت می جن گران دے کلا ای سر گما دلت می جن گران ہے سما مدینے تسم حلت می جانان دے سما مدینے تسم حلت می جانان دے کلا ای سر گما دلت می جن گران دے کلا ای سر گما دلت می جن گران دے ہر ما خم ہر سبا تمادا دیدار لارم سوال پکڑے قبول سما دا سکر دیگار لارم ہر مخم ہر سبا تمادا دیدار لارم سوال پکڑے قبول سما دا سکر دیگار لارم سوال پکڑے قبول سما دا سکر دیگار لارم بغیر یسنا بغیر کلائی سر گما دلت می چون گران دے